دا د قندوز باره کې مې پوښتنه کولی چې پرون څه حال و، وضعیت څرنګه و، د قندوز د انتخاباتو پروسه څرنګه وه، څومره یې بریالۍ یا څومره ناکامه بولئ؟ پرون خو الحمدلله په ټول ولایت کې داسې ځای نه و چې هلته مجاهدینو د دوی پر مراکز باندې بریدونه نه دي کړي، بلکې په اکثره ځایو کښې بېخي سوي نه دي، په اکثره ځایو کښې الحمدلله سوي نه دي، تکي خصوصا په مرکز کښې الحمدلله دوی پر مرکزو باندې ډېر بریدونه ومسوله، او بس د هره ځای ته بیا هغه صندوقونه دلته په شا کړله یو بیې وړله. نو بېخي زموږ په نظر باندې خو په یعنې سل کښې لس فیصده انتخابات د کندوز په ولایت کښې الحمدلله نه دي سوي. بل دغه د تلفاتو په اړه د دښمن تلفاتو معلومي که د بریدونه داسې و صرف خلک شیندل؟ نه الحمدلله، په ډېرو ځایو کښې دښمن سخت تلفات ولیدله. مثلا په مرکز کښې دوه ځایه د دوی پر ټاګانو باندې چاودنې وسولې، په هغو کښې الحمدلله یعنې تقریبا دوه ساعته وروسته هغه ځای ته ملګري ورغلي وه، د دوی دغه د یعنې تخریب شوي ټانګ اثار هر ځای د دوی د ټانګ پر دوی اوسپنې اوسدلې پاته دي، او دغسې بعضې ځایو کښې الحمدلله غنیمتونه مجاهدینو نیولي دي، په مرکز کښې، په خان آباد کښې، او دغسې په دغې کښې په ګورتېپه کښې دا زرخرید سیمه کښې الحمدلله دلته کمیونونه مجاهدینو نیولي وه، تقریبا درې څلور رنجرې، درې رنجرې په یوه ځای کښې، نو په هغه کښې الحمدلله درې رنجرې درې سره ول تخریب شوي دي، او مرګ ژوبله بېخي ډېر وه، خو هغه دقیق معلومات یې موږ ته ورسو چې څومره به مړه وه، څومره به زخمیان وه. او دغسې په بل ځای کښې کمینو هم زرخرید سیمه کښې یو رنجر پر را روان وه، هغه ملګرو کمین ورته نیولی وو، هم یې هغه رنجر الحمدلله مکمل ور تخریب کړي، څلور کس پولیس پکښې سپاره وه، هغه هم پکښې مړه شوله. دغسې نو هر ځای کښې په چاندره کښې الحمدلله اکثره ځایو کښې یعنې داسې کارونه وسولې چې دښمن ته تلفات هم رسېدلي دي، او هغه د دوی د سلوکارو په رابطه باندې د دې دپاره چې د دوی دغه د انتخاباتو پروسه سره ګډ وډه شي، د دې دپاره خو بېخي ډېر بریدونه وه الحمدلله، او هغه هم وه، او دغسې کارونه هم وه چې دښمن تلفات پکښې رسېدلي دي. بل دا دی په قندوز کښې داسې ولسوالۍ یا داسې سیمه هم وه چې هلته له سره دوی د مراکز نه دي فعال کړي یا نه و جوړ کړي یا نه دي توانېدلي چې هېڅ انتخابات په نامه هم وکړي؟ نو دغه یوازې د دشتیارچی په ولسوالۍ کښې داسې و چې یوازې او یوازې د ولسوالۍ په مرکز کښې خاص مرکز کښې دلته دوی صندوقان ایښې وه، او یو ملاکولي یو سیمه ده، په دغو دوو ځایو کښې دوی صندوقان ایښې وه، او هغه هم د مجاهدینو تر بریدونو لاندې وه، هلته هم خلک الحمدلله په تشویش کښې وه. یاره بېخي دا مجاهدینو منطقې د ملګرو سره چې معلومات کړي دي، وایي که ووایو چې بېخي نه دي سوي هم نه دي سوي، که سوي وو نو هم په نامه باندې به یوشی خاص ولسوالۍ کښې سوي، اوس دی په ټولو ولسوالۍ کښې لاهم انتخابات سوي نه دي. د قندوز دا د انتخاباتو پروسه کښې یو خو ده بریدونه اوسې مخه ونیسي د دې کار، مخکې له دې نه د مجاهدینو له خوا نه آګاهي او خبر ورکول یو خو هم څه تاثیر لري؟ خلکو هم خپله ځان ساتلو څه له انتخاباتو نه څه پلان لري که سره؟ هو الحمدلله، دې ته مخکې مجاهدینو علماو د لارې څه او د کلي د قومي مشرانو د سپینونو د لارې څه یعنې خبره ټولو خلکو ته رسېدلې وه، او د عمارت چې هغه کوم خبرداري وه هغه ټولو خلکو ته ورکول شوې وه، نو خلکو خپله ډېر کوشش دا و چې یعنې په انتخاباتو کښې ګډون ونه کړي، نو هغه شان خو مخکې د مخکې شوي وو الحمدلله، هغو هم ډېر تاثیر یعنې په ډېرو ځایو کښې هغو هم ډېر تاثیر کړی وو، او خپله خلکو غوښته چې په انتخاباتو کښې برخه وانخلي، نو هغو شانو الحمدلله ډېر تاثیر کړی وو. یو بله پوښتنه چې عمومي ته داسې ده چې قندوز کښې یو وخت د اربکیو تشکیلاتو زښته ډېر وو، او د پرون بریدونه چې موږ لیدل تقریبا د ښار شاوخوا کېدل، دا د داسې سیمې وي چې دلته باربکي او دا د دوی امنیتي کسان همیشه ځان فعال ښي او مراکز لري، دلته مجاهدینو دا بریدونه څرنګه په سهولت سره کوی چې لکه مثلا د زرخرید سیمه یا داسې نورې نږدې ښار ته نږدې سیمې، هلته دوی کمزورې سوي دي نه وو دلته اربکیان اوس کم دي که څه وجه وه؟ دلته الحمدلله د وخته چې د مرکز دغه ساحې چې دي مثلا اوس موږ مرکز چې دي دوې برخې لري، یوه برخه یعنې شرقي طرف ته او یو غربي طرف دی، غربي طرف کښې ګورتېپه او زرخرید دا منطقې را ځي چې ډېره غټه ساحه ده او د مرکز مربوط ساحه ده، او په شرقي طرف کښې کنم و دی خواته جرگوزر و دا منطقه راځي چې د خان آباد طرف راځي نو دا دواړو طرفو کښې الحمدلله مجاهدین ښه فعال دي بالخصوص شرقي طرف کښې کنه مو دې منطقو کښې الحمدلله مجاهدین یعنې ښکاره مجاهدین ګرځي په لسهاو لسهاو مجاهدین مسلح ګرځي منطقې په لاس کښې دي د اربکیانو یا د حکومت یا د په اصطلاح د ملي اردو یعنی هېڅ تسلوت الحمدلله مثال ته مجاهدینو په واک کښې دا منطقه یوازې او یوازې په ګوسیاپا کښې دوی یعنې ډېرې پوستې لري تقریبا له څلوېښتو نیولې تر پنځوسو پورې پوستې لري خو هلته هم الحمدلله مجاهدین همېشه هم کارونه کولی شي هم ښکاره کېدلی شي او پرون ورځ هم تاسې هم د کارو شاهدان یاست چې خپله په زرخریز کښې بېخي یعنې ښار ته نږدې سرحده دا کارونه وسوله الحمدلله ورځ په ورځ باندې یعنې د اربکیان د زور په حالت کښې دي او مجاهدین په هره ساحه کښې قوي کېږي او نور یعنې د دوی ظلمونو دې حال ته رسولي دي چې نور ملت نه غواړي چې د اربکیانو تر تسلط لاندې ژوند وکړي الحمدلله هر ځای د ملت همکاري د مجاهدینو سره او نور د دوی د زور په حال کښې دي مجاهدین د قوت په حال کښې دي او د الحمدلله په مرکز کښې تقریبا د مرکز اکثره ساحې د مجاهدینو په لاس کښې او مجاهدین په کښې اوسېږي الحمدلله او دغه تاسو ته ډېر ښه معلومات چې نه ته عمومي مسؤلیت لري دا خو دې خبره دا وسې دا مجاهدین چې دومره ډېر په خلکو کښې ګشت وګزار کوي مجاهدین طبیعي خبر دی خوراک ته ضرورت لري شپې تېرېدلو ته ضرورت لري ګشت وګزار ته ضرورت لري خپل اکمالاتو لارو ته ضرورت لري د اسلحو اکمالول یا پیدا کول او دارنګې مرمۍ او نور شیان نو دا که د خلکو همکاري ډېره نه وي د خلکو مجاهدینو سره او عام خلک ونه غواړي نو خو طبیعي ډېر به سخت دي دلته اوسېدل دا په خپله دا معنا نه لري چې خلک هم دا غواړي چې مجاهدینو په څنګ کښې ودرېږي او حمایه یې وکړي الحمدلله دا خو معلومه خبره ده چې د افغانستان ملت چې دي هغه یو مجاهد ملت دی او ډېرې قربانۍ یې د تاریخ په اوږدو کښې ورکړي دي د ټول افغانستان ملت الحمدلله مجاهد دی بالخصوص زموږ د ولایت په رابطه موږ ویلی شو چې په ټول افغانستان کښې زموږ د ولایت خلک چې څومره زموږ سره یعنې زموږ د مجاهدینو سره همکار دي او څومره قربانۍ یې ورکړي دي او څومره مجاهد خلک دي د هغو جهاد او قرباني خواد الحمدلله ټولې دنیا ته معلومه ده او د مجاهدینو سره الحمدلله همېشه همکاري کړې ده یقینا هم دومره لېرې ولایت او داسې چې دښمن یې تقریبا دغه ساحه د ځان مرکز بولي هلته دومره کارونه کول دومره جهادي کارونه پر مخ تګ کول دا معلومه خبره ده چې د ملت بې همکاري یې هېڅ هم نه شي کېدلی نو دا الحمدلله ملت زموږ سره تقریبا بېخي ډېر همکاره دي زموږ سره په هر برخه کښې همکاري کړې ده الحمدلله قرباني ورکړي دي یعنې زموږ سره د ډوډۍ څه نیولې د مهماتو د سلاو د اخېستلو زموږ د موټرانو زموږ د موټرسکلانو تېل یعنې هر څه پر دا ملت یو الحمدلله ملت یعنې په خپله خوښه باندې زموږ سره همکاري کړې ده زموږ په څنګ کښې ولاړ دي مجاهد ملت دی نور د دغه امریکایانو د اشغالګرو او د هغوی د غلامانو حکومت د هغوی تسلوت هېڅ وخت په خپل ځان باندې نه غواړي د مجاهدینو سره الحمدلله همېشه همکاري کړې ده او همکار دي مننه صاحب محترم یوه خبره بله چې اخري پوښتنې په شکل کوم داسې دوی خو که دغه په انتخاباتو کښې پنځه کسانو هم چېرې ګډون کړی نو هغه بریالي بولي د انتخابات کښې چېرې د زرو نفرو په شاوخوا کښې هم رایې واچوي نو دوی بیا دوی کامیاب بولي دا تبلیغات هم سوق کړي دي صرف دا د انتخاباتو بریالي ښودلو ته او ذهنیتونه هم جوړوي کوشش کوي په رادیوګانو اخبارونو مجلو تلویزیونونو کښې چې دا پروسه امریکایي پروسه ده یو نوه بریالی وبولي امریکان هم په دې کښې اهداف لري ځکه چې په انتخابات که کامیاب وبولي نو امریکان به خپل خلکو ته وایي چې هغه په افغانستان کښې نو موږ وساتي ثبات راوستی نو ځکه راوځو او نړیوال ته هم دا ښیي چې ګنې موږ مات شوي نو یو څه م لاسته راوړي هغه د انتخاباتو سلو داسې دا خو دوی پروسه ده دا به داسې وي خو دا د خپل ولایت ته په کتو د بریدونو ته په کتو بیا قندوز غوندې یو بند جي کښې دغسې فعال حضور د انتخاباتو پروسې ته خنډونه ایجادول په عموم کښې د هېواد په سطح باندې که ته فکر وکړې چې دغه انتخابات به څومره دوی بریالي وي د ټول هېواد په سطح د قندوز په مقایسه یې که راواخلي د قندوز حالات ته په کتو یې که راواخلي دا انتخابات څومره بریالي یا څومره ناکام دي نو موږ خو د الحمدلله ټول ولایتونه تقریبا رامعلومېږي او مقایسه کړي مو دي خپل د ولایت ته په کتو یا نورو ولایتو داسې بندو ولایتو ته په کتو او هلته د مجاهدینو کارونو فعالیتونو ته چې سړی وګوري نو انتخابات خو الحمدلله زما په فکر مکمل ناکامه دي بېخي سوي نه دي زما فکر خو دا دی په ټول هېواد کښې الحمدلله یعنې که سوي وه زما خپل نظر دا دی چې په ټول هېواد کښې به په سلو کښې پنځو کسانو برخه اخېستې پنځه نوي بې یخین ده اخستی او دم یخین دی ان شاء الله دغه سبهم نو زما فکر دا دی چې په ټول هیواد کې الحمدلله دغه د دې په انتخاباتو پروسه چې ناکامه و بریالی خو بیخي نه و الحمدلله بیخي ناکامه و.